خایستای لکر مر مستی زوانی روغ صورت او سپین بشر مستی زوانی کبر مکڑا دا اللہ شکر ادا کڑا ل اسلام دی جار کڑا سر مستی زوانی پکور کلی کی جوان دوم در تپی غور دی خوب و نکڑی پا بستر مستی زوانی پا اسلام دینن لہر خوا حملی دی جگ شوار کرا لکنر مستی زوانی چنن خپل زخمی اسلام تدوا نشی نبیا چکشی سرزر مستی زوانی نور پسوالو پزارو باندی و نشوا واخل تورا دا عمر مستی زوانی دا سقی لولان چر سرا خاک کاری پس پین غرو پتور غر مستی زوانی انقلاب دی دا جنگونو رزش پی دی تیرم دی پسنگر مستی زوانی پا دنیا حرام شرام در باندی نتخم زود حرو ترگو در مستی زوانی ای نعمت غرور مکڑا خاوری کی گی کوی دنگی تر نختر مستی زوانی